Og nå, bedre sent enn alvors overraskelsesgjest. Vi skal nå få et intervju med en meget interessant personlighet. Velkommen til studio. Takk for det. Kunne de komme litt nærmere mikrofonen? Ja. Takk for det. Og annen del av dette intervjuet kommer onsdag om 14 dager til samme tid.